کوئی ایسی علامت بھی بتا دیجئے جس سے پتا چل سکے کہ یہ بیٹ کس پرندے کی ہے. جس جگہ مثلا مکان صحن وغیرہ پر جس طرح کے پرندے ہوتے ہوں وہ بیٹ ان کی مانی جائے گی. آپ کی چھت پر چیل کبے منڈلاتے ہوں تو وہاں کی بیٹ ان کی یعنی چیل کبوں کی, اور صحن میں کبوتر اڑتے پھرتے ہوں تو وہاں پائی جانے والی بیٹ کبوتروں کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.